بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا فوكب اللعبان يا آيات بقل يسبا يسوبات وصورة المؤمنون كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصوا ورمي قيامتي أهواك شيري أيا إلهي نغصوا ورمي قلوا إنك كفارتا أو الدنيا مشركينتا تسك مؤمنينتا دونك كل جيسيسا يحالك وضصيد قيامتي نقونا يسو وحوي إلهي سبحانه وتعالى نارك أود لينا نارك الله أود ليرين عايز إلهي يزور سبحانه وتعالى وحاوله إلهي سبحانه وتعالى مركي وحاوي إلهي أو إلهي ويرسو ما هين الآيات كي يقول الله إذن كدو الأخرية وما آذن بيننا وحي إلهي ربك إنه وحانا غالب نغلي سقنما مسكين أيانا غالب نغلي وحانا هانا يقوم باديوبي markaasu ay yiraahdeen adana rabbigaynu naga bixi naarta naga bixi hadaan u noqono khilaaf aan ku khilaafno anagu daalimin ayaana ilaahi markaasu wuxuu leeyahay ala lisaani malik markii adduunyo laba jeer adduunyo qadarkeeda adduunyo intay dhisnaada laba laabteeda la joogo ayaa waxaa loo iqsaa uu fiha walaa tukallimuun naarta ku dulooba oo ku dheeraada ana ila waramin ayaa loo leeyahay maxaa yeelow leh ilaahay fariiq oo ka mid a addoomankayga muuminiinta ayaa waxay dhihi jireen rabbigayna waanu rumaynay noo dhaaf dembigayna noo naxariiso ilaahu khayru raaximiin ayaa ta adinkuna waxaad ka yeelateen jeesjees ayaad ka dhigateen ilaah ay idinka halmaansiiyeen dikrigayga oo aad ka tagtaan dikrigayga ayaga jeesjeeskoodana aad ku mashquusheen waxaadna ahaateen kuwa ku qosqosleh haddana maanta oo la joogo anigu nimco oo daa'ima ayaan ku jaasiyey sababtuna waxa weeye sabarka aad ku sabarteen sababtuna waxa weeye sabarka ay ku sabreen isisihiina oo iyo dhibka aad ku hayseen ayagu waana liibaaneen buu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala marka hadda nimankii kufaarta ahay ayaa haddana ilaahay cala lisaani maalik wuxuu ku leeyahay qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kam in nisaad labistum aad nigaateen fil ardi dhulka dhexdiisa aad ku nigaateen cadada siniina sanayaala cadadkooda qaala ilaahay wuxuu u leeyahay kufaarti ayagoo waxa weeye naarta ku jira calaa lisaani maalik qira oo qul ahna waa jirtaa waxaad u tidhaahdaa kam in nisa ayaad labistum nigaateen fil ardi dhulka dhexdiisa in nisa ayaad ku nigaateen cadada siniina sanayaala cadadkooda in nisa ayaad ku nigaateen meeqa sana ayaad adduunyada joogteen ayaa la leeyahay amase waxaa laga wadaha la yidhi qubuurihiina meeqa sana ayaad ku jirteen cadada siniina weeye siniinadan tamyiis weeye qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay labisnaa waanu nagaanay yooman yoom ayaanu nagaanay ow ambasa bacla yoomin yoom barkiisaa nagaanay way shakiyeen baa la yidhi arrintaas wayna yaraysteen baa la yidhi inta ay joogeen adduunyada ambasa waxa weeye qubuuraha ay ku jireen waa licidami maa hum fiihi min alcadaab yaa la yidhi waxay ay ku sugan yihiin weyninka ay qabaan qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay labisnaa waanu nagaanay yooman yoom ayaanu nagaanay ow ambasa bacla yoomin yoom barkiisaa nagaanay ee fas'al su'aal alcaadiina kuwa wax tirinta badanna su'aal annaga waxaan ognaa lama arkee waxay ka wadaan malaa'igta oo acmaasha bani aadamka koobta kuwaa su'aal fas'al su'aal alcaadiina kuwa wax tirtiraya weeye jamcu caadin min alcadada laga soo qaataa la yidhi waxa weeye malaa'igta wax tiriya kuwaa su'aalay leeyihiin maxaa yeele waxay saas u leeyihiin ayaga qashyo ayaa ku dhacaysa waxaa daboolaya shiddada iyo cadaabka ayaa markaas wuxuu keenayaane inay wax labdhigaan oy wax soo koobaan taas ayaa ka mashguulinaya la yidhi markaasay leeyihin fas'al alcaadiina kuwa wax tirtiriya su'aalay leeyihiin qaala ilaahay wuxuu u leeyahay haddana lisaanka oo waxa weeye maalik wuxuu ilaahay uu dhahaa subxaana wa tacaala in labistu maa labistu ma aydaan nigaana kufaaray ilaa qaliilan wax yar mooyaane ma aadan nigaana amba qubuuraha kuma nigaana ama adduunyadaba in labistu maa labistu ma aydaan nigaana ilaa qaliilan wax yar mooyaane low goor annakum idinku kuntumad ahaa laheedeen taclamuuna kuwa garanaya miqdaara lubti kun weeye magaadigiina qadarkeeda haddaad gar laheedeen xagga dhirirka waxay noqon laheed wax qaliila weeye haddii loo nisbeeyo lubtiga inta aad naarta ku nagaanaysiin xataa adduunya oo dhan hadday noolaayeen aakhirada se la barbar dhigo wax yar bay noqonaysaa. low goor annakum idinku kuntumad ahaadeen taclamuuna kuwa garanaya, afaxasibtum ow dhailaahi ma waxaad u malayseen annamaa fii khalaqnaakum aanu idiin abuurnay cabasan dheedheel inuu yahay oo xigmad aysan ahaynin. ilaahay wuxuu yihi afaxasibtum ma waxaad u malayseen annamaa fii khalaqnaakum aan idiin abuurnay cabasan dheedheel inuu yahay iyo wa annakum idinka ilaynaa xaggayna laa turjacuuna inaan laydin soo celinayn amase laa tarjicuuna idaan isoo laabanayna masaasa idinla ahay. oo ilaahay subxaanahu watacaala cabas inuu idiin abuuray oo dheedheel idiin abuuray ma idinla ahaata weeye? laa weeye, taas laydinma abuurin. bal waxaanu idiin abuurnay inaad nacaabudin weeye oo aad amarka ilaahay qaadatiin, waxa alla idinka reebo aad ka hartaan weeye, haddana aad noosoon noqotaan oo aanu idinku jaasina arrintaas weeye. maxaa yeele ilaahay waa soo dhahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, jinniyo insi ma abuurin ilaa inay caabudaan mooyaane. fatacaala allahu alla waa kor ahaadow dha ilaahay, ilaahay wuxuu ka kor ahaaday cabas iyo qayskiisa waxaan laayiq ahayn weeye, alihii almaliku oo boqorka ahayow dha ilaahay. fatacaala allahu alla waa kor ahaadow dha ilaahay, ilaahay wuxuu ka kor ahaaday cabas iyo qayskiis weeye, mimaa laa yaliiqu wey, aan laayiq ahayn weeye. alihii almaliku oo boqorka ahay, alihii alxaqu oo xaq ahayow dha ilaahay. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud, alle xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeye alle, carshigii alkariimi oo wanaagsanaay. ilaahay subxaanahu watacaala cabas waa ka nasahan yahay inuu xigma la-aan wax u abuuro, alla waa ka nasahan yahay. wax kasta oo ilaahay uu sameeyo xigmo ayay ku fadhiyaan. alihii almaliku oo boqorka ahay, alihii alxaqu oo xaq ahay, lafdi jalaalaha lagula sifaynaya. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alle xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeye, carshigii alkariimi oo wanaagsan ow ilaahay. waman yadcu ruuxi caabudow dhahay alle subxaanahu watacaala maca allaahi ilaahay nicigiisa ilaahan ilaah caabuda aakhara oo kale. waman yadcu ruuxi caabudow dha ilaahay maca allaahi alla nicigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale, ilaahaasoo laa burhaana lahu xuja ayna u sugnaanin bihi aydi cibaadati cibaadiisa, fainamaa in kaleeta maayne xisaabuhu kaas xisaabkiisu cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa ayuu ahaaday. ilaahay yaa xisaabahay, innahu sa'miye laa yuflixu lkaafiruuna, kuwa kaafiriintaana ma liibaanaan u dha ilaahay. marka haddii kufaarihii laga soo waramay in maaragtay yaa ma-aalkoodi uu cadaab ahay buu ilaahay noo soo sheegay, hadda marka waxa weeye cibaadatu kayrillaahi qofkii sameeya inuuna liibaanaynin oo ilaahay uu cadaabaayo ayaa alla noo sheegaya subxaanahu watacaala. nimankan kufaarka ah kaba mushrikiintaani cadaabka ay ku mutayseen cibaadatu kayrillaahi weeye. markaasuu alla wuxuu yidhi waman yadcu ruuxi caabudow dhahay alle maca allaahi ilaahay nicigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale, ilaahaasoo laa burhaana lahu xuja aynan u sugnaanin bihdi cibaadati. hadda waxaa layihi waa iska sifo kaa sifa ee mafhuuma laha, oo hadda ilaah cibaadadiisa xujo ay leedahay oo haddii la caabudo xujo loo helaayo inuu jiriya laga fahmi maayo. fainamaa in kaleeta maayna ayuu yihi ilaahay xisaabuhu kaas xisaabkiisa cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa ayuu ahaaday. innahu sa'niya laa yuflixu lkaafiruuna, kaafiriintu ma liibaanayaan buu dha ilaahay, gaal ma liibaanayo ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waqul waxaa tirahow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf warxam ilaahow naxariiso, ilaahow mu'miniinta u dhaaf oo u naxariiso. ziyaada cala almaqfira weeye ay raxmaduna noqonaysaa. waqul waxaa tirahow dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf oo ilaahay u dhaaf mu'miniinta, warxam ilaahow u naxariiso, wa anta adugu allow khayru raaximiina, inta naxariisata allihu khayr ayaas afdalu raaximin ayaata ilaahayow ee mu'miniinta u dhaafo u naxariiso. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay waxau faray inuu mu'miniinta ilaahay maqfiro u weydiiyey iyo raxmad weeye. marka hadda raxmada tan la sheegaa layidhi bacda almaqfira layidhi waxa weeye waxaa la yidhaha taxalliya bacda taxalliya la yidhaha, maxaa yeele kufraanka waxaa ku sugan dimbi dhaaf haddii la helo maxwu sayi-aad afto sayi-aadka oo la tiro. raxmadana waxaa ku sugan baa layidhi rafcu darajaad, oo macnaha haddii waxa weeye dembigoodii la tiro in haddana darajadooda kor loo dhigo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga fuug baa leeyahay muuminiinta. bismi illaahi raxmaan raxiim. suuratu nuuri, nuurki suuraddii lagu magacaabay, madaniyatu madiinaysi soo degtay, wa aayaatuha idhaaduna isnaani wa situuna aayatan, lixdan iyo laba aayadood weeye, lixdan iyo afarna waa la sheegaa. waxa weeyaa la yidhi suuraddaanu 1,316 kelimo waa la yidhi, 1,686 xaraf weeyaa la yidhi suuraddaanu. suuradda aynu meeshaan ka gelina waxaa la yidhaha suuratu nuur ayaa la dhahaa, waa suuraddii 24-aad oo qur-aanka. waxaa suuratu nuur loogu magacaabaa la yidhi nuur ayaa lagu sheegi doonaa oo dhexdeeda lagu sheegi doonaa. allaahu nuuru samaawaati waalardi masalu nuurihi ayaa haddii ilaahay yidhahda noo imaan doonta, waxay kamid tahay qaacidadii aheeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa xaalati illaahi tacaala fii kitaabi, shay kulli iyo bacdi kamida in lagu magacaabo ayaga ilaahay kitaabkiisa ku duleysatay. marka hadda suuradda tan waxaa ku sugan baa la yidhi axkaam oo muhiima weeye, waxaa ku sugan axkaamu lcafaaf ayaa ku sugan, dhowrsanaashada axkaamteeda iyo sabriga xijaabka haweenka koodaa iyo kayrkooda axkaam oo maaragtay diiniye ah oo haddana waxa weeye mufasalaa ayaa lagu sheegi doonaa. sidaas daraaddeeda ayaa waxaa la sheegay sayidina cumar bin alkhadaab waxaa la yidhi radia allahu canhu suuradda tan ayuu qoray, wuxuuna u qoraa la yidhi reer kuufa ayuu u qoray baa la yidhi. markaasuu dhahay callimuu nisaa'akum suurata nuur ou dhahay, bara ayuu dhahay haweenkiina suuratu nuur bara. caaishana waxay tihi radia allahu canha laa tunzilu nisaa'a fi lgurafiisi, caaisha waxay tihi haweenka ha dejina qolalka maaragtay sareeya ha dejina, oo waxa weeye guryaha dabaqyada naagaha ha dejina, walaa tucallimuuhuna alkitaabata qoraalkana ha barinay tiri, wacallimuuhuna suurata nuur naagaha bara suuratu nuur iyo walqasli soohidda amase waxa weeye waxa oo markaasi waxa weeye la sidco amba la suuha amba la falkiyo waxyaabahaas bar ayuu tiri. marka hadda waxa weeye caaisha hadalkeedaas waxay markaasi ay fiirinaysaa haweenka waxa aadaabtooda ay ku sugnayso, way tiri qolalka qurafka oo waaweyn oo qiimaha leh oo markaasi waxa weeye guryaha oo dabaqyada iyo meelahaas haweenka dejina, maxaa yeele haweenka cabaligooda waa gaaban yahay, meelahaas markay fuulaan waxaa laga yaabaa inay wax ka fiiriyaan ama waxa weeye wax la yidhaahdo anafo iyo maaragtay takabur iyo waxyaabahaas inay galaan kibir uu galo ayaa dhici karaysa. qoraalka ha barin ayuu tiri, qoraalka horta nimco weeye ayadu laakiin waxay ula jeedaa qoraalka ha barina waxa weeye qoraalka haddii la baro waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kaleentood ay u adeegsadaan oo markaasi waxa weeye sharciga ku xun. bara ayay tiri suuratu nuur bara, iyo sida wax markaasi farsamada gacanta sida wax looga shaqeeyo haweenka taas barisa. marka hadda caaisha iyaga macnaha sidaas ayay maaragtay fikrad ahaan ayay u tiri, haddaan xadiis ay nabiga ka maqashay oo dhanna hadda mawda ahan, laakiin waxa weeye sida maslaxatu nisaa ay ku jirto ayay fiirinaysaa umuna caaisha, maxaa yeele haweenka waxaa badan qaladkooda iyo waxaa badan takaburkooda iyo waxa weeye caqligooda oon markaasi wax kasta aan xiji karin iyo amuuro fara badan ayaa jira. inkastoo qoraalku waxa weeye nicmo uu yahayo hadday wax bartaan kii ilaahay toosiyo faa'iido badan ay keeni karto diinta iyo kutubada ay ku ahrisan karto ay wax ku baran karto. marka hadde waxaa weeye macnaha waxaa laga yaabaa cawaaril kale inay ku timaado qoraalka waxyaabo kaleentood u adeegsadaan oo markaasi waxa weeye u keeni kara in muruu'adooda iyo sharaftooda ay wax ku dhimanto. suuraddaa marka waxa weeye axkaamtaas dhowrka ayaa lagu sheegi doonaa aadaabta haweenka iyo maaragtay xijaabkooda iyo amuurahaas ayaa laga warami doonaa axkaamu lcafaaf sidaa hore usoo sheegnay. bismi illaahi araxmaan araxiim. suuratun, haadihi tanu suuratun suurad weeye, suuratun waxa weeye waa khabar oo waxa weeye mubtadihiisu uu maxduuf yahay, marka waxaad soo qadaraysaa haadihi ayaad soo qadaraysaa. suuratun, haadihi tanu suuratun suurad weeye, suuraddaasoo anzalnaaha aanu soo dejinay oo wa faralnaaha aanu faral yeelnay, wa anzalnaa aanu dejinay fiiha dhexdeeda aayaatin aayado aanu ku soo dejinay bayinaati oo cadcadow dha ilaahay, lacallakum waxaad mudan tihiine tadakaruuna inaad waansantiin ou dha ilaahay subxaana wa tacaala. Marka hadda suuratun, suurad hadda marka la leeyahay, suuradda tan ayaa la ishaaru haaya, laakiin hadda suuraddaanu cilmiga ilaahay si qadiima ayay u sugnaatay, marka waxay ka dhigan tahay si xugmil xaadir ay ka dhigan tahay, shay xaadira oo la arkaayo weeye. Waa markii markee suuratun aan muka musada usoo qasmin qadirna weeye. Waxaa iska banaan baa la yidhi suuratun in cadida la musadeeyo oo jumlada anzalnaha sifa loogaga dhigo, khabarkina laga dhigo azaaniyatu wazaani weeye. Macnaha waxa weeye assuuratu lmunazala almafuula kada wakada, khabarkina markaas maxduuf uu ahaado oo taqdiirkana fima yutlaa calaykum taas la yidhaha, iidana waa banaantaa weeye, waxaa la idinku akri doona weeye. Waa markii waxa weeye suuratun la khafciyaa la yidhi, caamatu lqur'aana saasay qabtaa suuratun in la khafciyo weeye. Waxaa la akriya nas baa ee suuratan ficil oo maaragtay mulmara oo waxa weeye anzalnaahudaas fasiraysa anzalnaahudaas, waxay kamid tahay marka min baabi listikaala la yidhi, amase waxa weeye iqra duunaka suuratan la yidhaha. Marka suuratunow dha ilaahay haadihi tanu suuratun suurad weeye, suuraddaasoo anzalnaahaa aanu dejinow dha ilaahay, anzalnaahaa aanu dejinow dha ilaahay oo wafaralnaahaa aanu faral yeelnay, wafaralnaahaa tasjiid iyo taxfiif inta waa la akriyaa, aanu faral yeelnay. Macnaha waxaa laga wadaa ay awjabnaa maa fiiha, waxa ku sugan ayaanu waajib yeelnay oo min alaxkaami axkaama iijaab oo qadciya weeye. Wa anzalnaa waanu dejinow dha haddeen ilaahay fiiha suuraddaas dhexdeeda aayaatin aayado ayaanu dejinay, aayadahaasoo bayinaatin oo cadcad weeye, dalaa'il oo ilaahay waxdaaniyadiisa tusaalaynaysa weeye. Marka hadda suuraddan ewelkeeda waxaa lagu sheegayaa anwaac oo axkaam iyo xuduud isugu jira weeye, aakhirkeedana waxaa lagu sheegi doonaa dalaa'ilu tawxiid ayaa lagu sheegi doonaa. Wa faralnaahaa waxa weeye waxaa la ishaarayaa, haa la yidhi axkaamtaa lagu ishaarayaa. Wa anzalnaa fiiha aayaatin bayinaatina, adilada oo ilaahay tawxiidkiisa ku tusaalaynaysa ayaa lagu ishaaraa, haa la yidhi aayada ayaanu dejinow dha ilaahay, bayinaatin oo cadcadow dha ilaahay, lacallakum inaa tadakaruuna aad waansantiinow dha ilaahay. Shabaabku markaas wuxuu ahay ahlu maka waasacaan weeye, lacallakum inaa tadakaruuna aad waansantiin. Marka hadda waxaa la bilaabayaa axkaamti baa la bilaabayaa, waxaa laga bilaabayaa axkaamu lxuduud, gaar ahaan waxaa laga bilaabayaa xaddu zina ayaa laga bilaabayaa. Ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala azaaniyatu, naasi zaaniyada ahiid iyo wazaani ninkii zaanida ahaayow dha ilaahay, fajiduu jaydlow dha ilaahay kula waaxidin mid la arka kulligiisa, oo minhumaa labadaas kamida mi'ata jaldatin boqol jaydal ku jaydlow dha ilaahay. Walaa ta'khudkum, miyaysan idiin qabanin bihimaa labadaas zinaysatay, ra'fatun furriisa dha ilaahay fii diini illahi ilaahay diintiisa, in kuntum haddaad ahaateen tuuminuuna billaahi alla kuwa rumaynaayo iyo walyoomi yoomki alaakhiru oo dambo, walyastadha ka markhaati kacaanow dha ilaahay cadaabahumaa labadaas cadaabkooda marka jaldiga lagu samaynaayo, daa'ifatun jamaaco oo min almu'miniina mu'miniinta kamid ah. Ilaahay halkan subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa xaddu zina ayaa ilaahay nooga waramayaa. Zinada marka xaddeeda meeshaa marka laga waramaayo waxaa loogaga waramayaa oo qur-aanka naftiisa ilaahay uu ku caddeeyey zinada, oo waxa weeye qofka zaaniga ah raggi haween wuxuu ahaado oo hadda koor aana guursanin oo bikaarkaa, qofkaas ayaa xaggiisa laga waramayaa. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala azaaniyatu, zaaniyadiyow dha ilaahay iyo wazaanii, zaanigiyow dha ilaahay, ninkii naasi zaaniyada ahayd iyo ninkii zaaniga ahay. Hadda ka horna waanu soo marnay waxa weeye meesha tan waxaa la hormariyey xaddu zina, naagta ayaa la hormariyey, xaddu sariqana naagta ayaa la gadaal mariyey. Marka waxay tahay xigmadu ayaa la yidhi shahwada zinada oo naagta ku jirta ayaa xoog badan baa la yidhi, lanna shahwata zina fi lmar'ati aqwa ayaa la yidhi wa akhtar. Maxaa yeele waxaa la yidhi shahwada oo zinada oo naarta ku jirta ayaa xoog badan oo badan baa la yidhi. Tuugadana waxaa la yidhi ayaduna waxay ka dhalataa xoog iyo markaasi dhiiriyaa la yidhi. Ragga ayay markaasay ayaduna ku xoog badantahay ku badantahay ayaa la yidhi. Markaasaa waxaa weeye sariqada ilaahay wuxuu ka hormariyey wasaariqu wasaariqatu lilaahay wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma, waxadu sariqa marka la joogay ninka ayaa la hormariyey. Maxaa yeele ninka ayaa sariqada asaga ayaa ku xoog badan oo ku dhiiri badanaa la yidhi. Zinadana waxaa weeye naagaha shahwadooda ayaa ku badan oo ku xoog badanaa la yidhi. Xigmadu marka saasay ku dhigan tahay oo ilaahay ugaga warramaa la yidhi. Waxaa marka meeshaan laga warramayaa labada zaani oo markaasi aan muxsanaanka ahaynin oo hadda ka hor aanan guursanin oo hadda ka hor waxa weeye nikaax aanan soo marin waxna aanan ku makansanin. Marka hadda zaanigan waa lafdi caama oo kulminaya muxsan iyo wakayri weeye. Sunnada ayaa marka waxa weeye ilaahay ku caddeeyey midka muxsankaa weeye oo markaasi xaggiisu inay rajmi tahay ilaahay ayaa ku caddeeyey, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku caddeeyey midka muxsankaa in xaggiisu rajmaysaa dhagax lagu dulaayo. Midkan kalentoodne ilaahay ayaa nafta ku caddeeyey in markaasi boqol jeedo lagu dhufanaayo oo waxa weeye markaa dee dad xura ay yihiin weeye. Sanadkan la taqriibinaayo oo sanad la taqriibinaayo asagana waxa weeye sunnada ayaa lagu caddeeyey. Gaygal oo jilacsan ayaa lagu dhufanayaa oo madax keligiisa lahaa la yidhi. Ninka waxaa la yidhi maryaha ayaa laga qaadayaa, maryaha ayaa laga qaadayaa ninka inta markaasi sawaseynka aan ahaynin. Naagta iyada waxaa weeye wax markaasi iyadana ka dhowraaya garaaca markaasi xanuunkiisa ayaa laga qaadayaa, laakiin iyada markaasi cawradeeda la qaawin maayo. Meel markaasi qufo ah ayaa markaasaa lagu dejinayaa oo cara ay ku jirto si naasta ay u asturanto. Laakiin ninka asaga meeshaas waxba la deji maayo, sawaseynka keliya ayaa loo qarinayaa, markaasaa la garaacayaa, dadkana waa laga dhigayaa asaga jirkiisa. azaaniyatu zaaniyadii uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala iyo wazaani zaanigii fajliduu jaydal uu dhahay ilaahay kulla waaxidin mid la arka kulligiisa oo minhumaa labadaas ka mida mi-ata jaldatin boqol jaydal ku jaydlow ilaahay, boqol ayaa lagu dhaa lagu dhufanayaa weeye. Marka arrintaas sunnadu waxay kusii haysay taqriibu caam weeye. Addoonkuna isaguna nis ayuu intaas leeyahay. Sanad ayaa markaasaa meesha uu joogo ayaa laga taqriibinayaa, masaafo meel gaarisa ayaa la geynayaa, inkastoo maalikiyadu ay qabaan haweenta iida la taqriibin maayo. walaa ta'khudku miyaysan idiin qabanin ou dha ilaahay bihimaa labadaas ra'fatun turhiinso fii diinillahi ilahay diintiisa, oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu u jideeyey ha uga naxariisan ou dha ilaahay. in kuntum haddaad ka ahaateen ou dha ilaahay tu'minuuna billaahi allah inaad rumaynaysaan iyo weli yowmi yoomka alaakhira oo dambo, haddaad ilaahay iyo yowmul aakhir rumaynaysiin waxa weeye dadkaas wax naxariista yaysan idin gelin weeye, ha u turin ou dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda waxaa ku sunaa aayaddaana la yidhi in laysku booriyo dadkaas xaddooda in la oofiyo oo aan marnaba laga waabanin. waliyashata xaadiraana u dha ilaahay cadaabahu maa cadaabkooda, meesha xadda looga goynaayo oo lagu xadaayo daa'ifatun jamaaca u dha ilaahay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida. waxaa la yidhi saddex qofood amba afar oo cadadi shuhuudu zina ah ayaa la yidhi. laakiin markaasa de xadda lagu ogaayo waa in markaasi shuhuud ay helaan oo markhaatiyaal afara inay arkaan. hadda kor waan soo marnay oo ku hubsada weeye inay markaasi labada farji isku jiraan. azaani zaanigii ou dha ilaahay laa yansixu ma guursanaayo ilaa zaaniyata naag zaaniyada mooyaane ou mushrikata naag mushrikada oo gaalaa mooyaane wazaaniyatu naagti zaaniyada aheedne laa yansixuha ma guursanaayo ilaa zaanin mid zaaniya mooyaane ou amase mushrikun mid mushriga mooyaane. waxaa laga wadaa haa la yidhi mid kasta waxaa u munaasaba midkaasaa u munaasaba. marka hadda arrintan waa zajri canaanasho oo layska canaananaayo dadka doonaayo nin qof casiifa oo hawe oo raga amba haweena ee zaani inuu guursada doonaayo. macnaha waxaa laga wadaa in aayaddu ay tahay zaaniga ma jeclaado nikaaxiisa ilaa naag zaaniyada mooyaane amase mushrikada mooyaane. naagta zaaniyadana waxaa jeclaadaa la yidhi zaaniga ayaa nikaaxeeda jecel ama mushrika ayaa jecel. ee hadda macnuhu ma ahan naagta hadday zaaniye tahay asii ay muslim ay tahay waa la guursan karaa oo nikaaxeeda xaaraan maahan. laakiin xagga raqbada markii la yidhaahdo dadka xun ayaga ayaa isu soo jiidanaya, dadka fiicanna ayagaa isu soo jiidanaya. munaasabna ma ahan mar hadday naasi zaaniyad ay tahay guursigeedu waa xun yahay. marka waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo wey, mafaasida weeye. maxaa yeele fasaad baa ka imaan kara naasi hadday ay zaaniyad ay tahay, maxaa yeele nasabka ayay duraysaa oo waxaa dhici kartay zinadeeda inay cadug xaaraam ay ku keento. haddana waxay ubanbaxaysaa tuhmo iyo markaasi dadka faasiqiinta ay isku shabahdo. ninkuna kadalika weeye waxaa waajiba marka naagaha cafiifaadka in la guursado. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, takhayaruu linudafikumuu dhahay, manidiina u door ayuu dhahay, meesha aada manidiina shahwadiina aada dejinaysiin u fiirsada. fa ina alcirqa dasaasuna u dhahay, cirqigu waa mid maaragtay aada dushid badan oo maaragtay aa meel gale, meesha aada manidiisana aada ku dejinaysiin u fiirsada. marka naas faasidad ah in markaasi manidii lagu baneeyo waa shay fool xumaan weeye. wa xurima dalika, kaas waa laga xarimo u dha ilaahay, nikaaxu zawaani cala almu'miniina, mu'miniinta u dha akhyaasta weeye. haddii aayadda sagnutuurkeeda la fiirsane, rag saxaabada ka mida ayaa waxay hamiyeen oo fuqaraa inay guursadaan naaga sharmuutooyina oo waxa weeye zaaniyaal ah oo mushrikiintaa weeye xoolana haysteen si ay nafaqo uga helaan. marka hadda taxriimka ayagoo khaas ku ahay baa la yidhi, amba waa caamaa la yidhi oo markaasi waxa weeye caam u ahay, waa kala nasakhay oo wa ankixul ayaama minkum ayaa lagu nasakhaa la yidhi. marka calaa ayati xaal, waa sida hadda xuulka aan soo sheegna weeye, naagta mar hadday zaaniye tahay ninka muuminkaa waa inuu ka dheeraado, ninku hadduu zaani yahay naagta muuminada waa inay ka dheeraato. marka munaasab ma ahan, waa si aada iyo aada haddase haddii qofku muslim yahay nikaaxiisa xaaraan ma ahan weeye. wa xurima dalika, kaas waa laga xarimo u dha ilaahay. aayadda hadda taxriimkaanu waxay cabiraysaa sidii aheedoo jiri jirtay in macnaha niman mu'miniina naaga mushrikaade inay guursadaan ay damceen oo markaasi nabiga inuu yimiina u sheegeen, markaasi waxa weeye loo diiday cala almu'miniina mu'miniinta. casharkeenna marka intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afaraad oo suuratu nuur kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadi u dambeeyey, waxaynu soo gaarnay xuduuddi xaddu sina ayaanu maaragtay ka soo baxnay. ruuxa zaaniga rag iyo haween waxa uu yahay hadday kala sinaystaan xadda lagu dhufanaayo, haddii ay yihiin abkaar ay yihiin xuduuddooda ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, zaanigu ma nikaaxsanaayo ma guursanaayo ilaa naag zaaniyada mooyaane amase mushrikada mooyaane. zaaniyadu ayaduna ma guursanayso ilaa mid zaaniya amase mushriga mooyaane, oo waxa weeye ayaga ayaa isu munaasaba dadkaasu weeye. mu'miniintana waa laga xarimay zawaanida nikaaxooda u dha ilaahay subxaanahu watacaala. hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa xaddulqadarsi ayaynu meeshaan ka gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waladiina kuwa yarmuuna ganaya u dha ilaahay, almuxsanaati haweenka cafiifaadka ah u dha ilaahay, suma bacdiyada lam yaatuu aan la imaanaynin biarbacati shuhadaa markhaatiyaal oo afara, fajliduuhum jaydalow dha ilaahay tamaaniina jaldatan sideetan jaydalow dha ilaahay, walaa taqbaluuhana ka aqbalina lahum ayaga shahaadatan shahaadow dha ilaahay abadan weligooda, wa ulaa'ika kuwaasi ow dha ilaahay hum ulfaasiquuna kuwa faasiqiina weeyo daacada ilaahay ka baxay. meeshaa waxaynu ka gelaynaa xadda la yidhaahdo xaddulqadar ayaynu meeshaan ka gelaynaa. haddii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga soo waramay zaaniga iyo zaaniyada in la rajmiyo hadday muxsanaan yihiin, amase waxa weeye la jaldiyo hadday abkaar yihiin oy hadda ka hor aysan guursanin, waxaa caddaanaya marka zinadu amarkeedu inuu aada iyo aada weyn oo markaasi loo baahan yahay inay zinadii ay sugnaato inay ku sugnaato iqraar iyo afar markhaasi oo caadila inay ku sugnaato. haddii waxa weeye intaas wax ka mida la waayo, mudaciga wax sheegaya ayaa la xadayaa weeye. oo haddii waxa weeye hal qof uu soo sheego asoo arkay, ama laba ay soo sheegaan ayagoo arkay, ama saddex ay soo sheegto mid afaraadna la waayo, waxa weeye ayaga ayaa la xadayaa weeye. marka aayaddan ilaahay wuxuu ku caddaynayaa iyo aayaddii ka horeysay ee munaasabada ka dhexaysa aada iyo aada inay weyn tahay weeye. haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo caddaynayaa in maaragtaya mujtamaca aada iyo aada ilaahay u asturaayo, oo markaasi waxa weeye xaaladaas oo radaa-ishaah oo ku badan, in macnaha ilaahay subxaanahu watacaala derbi adag oo u dhigay oo xaalkeeda la adkeeyey, mar haddii waxa weeye afar ka yar aan la aqbalaynin, oo ragga oo caadiyiina aan la aqbalaynin wax ka yar weeye, haween xataa inaan lama aqbalayo, maxaa yeel haween ayagu xuduudullaahiba waxa weeye markhaati kama galan weeye, boqol haweena xataa hadday ka markhaati kacaan ayagaa la xadayaa, waxba laga soo qaadi maayo. rag baa loo baahan yahay markaasi ka markhaati kaca, oo ayaguna waxa weeye shuruud loo doonayo dhowra. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina, kuwa yarmuuna ganayow dha ilaahay, almuxsanaatiyow dha ilaahay, kuwa dhowrsan. hadda haweenkiiyaa laga soo qaaday, raggina lamid weeye, waxay ka dhowrsan yihiin caqiifaad weeye, haweenka zinada ka dhowrsan weeye ama lewaaska weeye, kuwaasaa loola jeedaa. suma bacdi, hadda waxaa ku baxaya kuwa aan markaasi muxsanaad aanan ahayn oon caqiifaad ahayn, oo masalanba ayaga zina ku caddaatay ama ayagu inay zinaysteenba sheegaayo, kuwaasu kuma jiraan weeye. suma bacdiyeedow dha ilaahay lam ya-tuu, aan la imaanayn oon keenaynin, biarbacati shuhadaa, markhaatiyaalo oo afar aan keenayn, oo dadkaa zinadooda ka markhaati kacay, weliba biru'yatiin weeye inay arkeen baa shardiya, oo waxaa loo baahan yahay qubulka iyo markaasi farjiga oo isku jira inay arkaan ayaa laabud ah weeye, oo waxay ka markhaati kacayaan biannahum ra'aw adhakara fi lfarji, weeye inay arkeen dhakarki oo farjiga ku dhex jira inay arkeen. haddana waxaa shardihaa layidhi aragtida inay ku midoobaan oo hal mar indhaha isla saaraan, haddaha markhaatiga ay gudanayaan ay ku mahsoodaanaa layidhi, makaanka ay ku midoodaan baal ayaa shardihaa layidhi, oo haddaw nin yidhahda makaan heblaan ku arkay anugu, halna ou yidhahda waqti lfulaan aan arkay, halna eesaas isku khilaafaan, haddii waxa weeye hal sifa ay isku khilaafaan dhammaantoodaa la xadaya la sifood, oo saddexdaa sardiyaa la doonaya. hadda ka horna waan soo marnay. suma bacdiyadow dha ilaahay lam ya-tuu, aan la imaanaynin, biarbacati shuhadaa, markhaatiyaal oo afar ou dha ilaahay, oo aan u keenaynin dadkaas zinadooda, fajliduuhum jaydlaayu dha ilaahay, ayagaa la jaydlaayaa mid kasta weeye, samaaniina jaydatan sideetan jaydal, sideetan jaydal ayaa lagu dhufunayaa, walaa taqbaluu, hana ka aqbalin ou dha ilaahay, lahum ayaga ayuu dha ilaahay shahaadatan shahaado, markhaatina laga aqbali maayo abadan weligooda ou dha ilaahay, wa ulaa'ika kuwaasuna humu lfaasiquuna, waa kuwa faasiqiina, oo markhaatiga noocaasa oo aan dhammaystirnaynin keenay faasiqiin weeye ou dha ilaahay subxaanahu watacaala. walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan, taasaa laysku khilaafo, markhaati laga aqbali maayaa layidhi weligooda hadday arrintaas ku caddaato. culimmada waxay yidhahaan qaar intayba arrintaas daa'imaayaan weeye, oyna tawba ayna la imaanayn, maxaa yeele waxaa daliilu ah istisnahan imaan doona. saas waxaa qaba imaamu shaafici, imaamu maaliki weeye. abuu xaniifa wuxuu leeyahay shahaado laga aqbali maayo hadday rabaanba ha tawba keenaano, ee marba haddii waxa weeye qadaf uu ku caddaaday weligood waxa weeye markhaati laga aqbali maayo, saasuu leeyahay. marka iyaguna istisnahakan ayaa markaasaa u daliila haddii waxa weeye ay tawbo keenaan in markhaati laga aqbalo way soo noqonaysaa ay leeyihiin, laakiin walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan waxaa loola jeedaa hay leeyihiin haddii arrintaasi iska daa'imaayaan aysan tawbo keenaynin. ila aladiina, kuwa mooyaane ayuu dha ilaahay taabuu noqday min bacdi daalika, qadafkaas bacdigiisa noqday oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda, fa ina allaha alle gafuurun allihu dhaafaayo weeye qadafkaas, raxiimun allihu u naxariisanaayo weeye. istisnaan marka waxau noqonayaa mutasilow noqonayaa, maxaa yeele mustasnaa minhugu waxa weeye waladiina yarmuuna weeye, faa'idiintuna waxa weeye kuwaasay kamid yihiin weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ila aladiina, kuwa mooyaane taabuu noqday min bacdi daalika, qadafkaas bacdigiisow dha ilaahay oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda, fa ina allaha allow dha ilaahay gafuurun allihu dhaafaayo weeye qadafkooda, raxiimun allihu u naxariisanayo weeye. oo ilaahay waa u koranayaa, tawbo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ou la sugayaa. haddii marka waxa weeye ay tawbo keenaan ilaahay waa u dhaafaayaa weeye, shahaadadana waa la aqbalayaa. sida hadda aan soo kale sheegaynaa culummada ay qabtaa, xataa riwaayad imaam axmed kiisaa uu ku raacsan yahay, abuu xaniif uu ku raacsan yahay, oo rujuuc markaasi ay ka soo noqdeen arrintaas toobo la shahaado looga aqbali maayo leeyihin. waladiina kuwa yarmuuna ganaya u dhailaahay aswaajahum haweenkooda, aayadda aynu meeshaan ka gelaynana waxaa loogaga waramayaa licaanka, ayaa axkaamtiisa looga waramayaa. licaanku waxa weeye nin ayaa waxa weeye sawjadiisi ayadoo sinaysanaysa ayuu arkay. marka markii sawjadiisa sinaysanaysa uu arkay, asaga keligiisna uu arkay, shahaadana bartaasina uusan haynin, amase naagtiisiyo uur loo arkay, uurkaana inuusan dhalin uu ogyahay isagu, uuna ilmo aan lahaynin. sidii markaasi waxa weeye arrintaas usu dhinac mari lahay ayaa markaasi waxa weeye wax licaan la yidhahdo ayaa u furan. marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala, waladiina kuwa yarmuuna ganaaya ud ilaahay aswaajahum haweenkooda zinada ku ganaayo, walam yakun aynana u ahaanaynin lahum ayaga shuhadaa'u markhaatiyaalo ilaa anfusuhum naftooda mooyaane, markhaati ma haystaan, ayaga keliya ayaa markhaati ka aweeyey. waqaca dalika lijamaacati min asaxaabati, ajaaliinku leeyahay waxa weeye saxaabada jamaaco kamida ayaa arrintaasu ka dhacdayba, oo rag saxaabada kamida ayaa naagahooda waxay ugu yimaadeen niman ka sinaysan ayaa layidhi. waxaa kamid ahay ninkii la dhihi jiray hilaal ibnu umayata, waxaa kaloo kamid ahay ninkii la dhihi jiray cuwaymur alcijlaani, waxaa kamid ahay caasim ibnu caday ayaa kamid ahay nimankaas saxaabada ahi rag oo ka sinaysanaya naagahooda ayay ugu yimaadeen aa layidhi. axaadiista waaweyn oo saxiixaynka iyo kutubta kalena way ka warramayaan. marka ay nabiga calayhi isalaatu wasalaam usoo sheegeen ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi markhaatiyaad keenaysiin haddii kalentood xad ayaa korkiina. markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaasan uu soo dejiyey. marna nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay su-aaleen ka warran, nin haddii waxa weeye naaftiisa nin ugu yimaado rasuul allow oo markaasi ou sheego waad xadaysiin ee saa la yeelayaa, waa la xadayaa u dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam haddii kale markhaati uu keenaya. markaasaana aayaddaanu soo degtaa la yidhi. sidaana marka xukunka ayuu ilaahay ka dhigay, waladiina kuwa yarmuuna ganaya u dha ilaahay aswaajahum haweenkooda u dha ilaahay oo zina ku ganaya, walam yakun lahum aynana u ahaanaynin shuhadaa'u markhaatiyaalo ilaa anfusuhum naftooda mahee, fa shahaadatu axadihim u dha ilaahay axadkooda dhaartiisa u dha ilaahay arbacu shahaadaatin dhaaryaalo oo afara weeye oo billaahi ilaah alla uu ku dhaarto innahu isaga la min asaadiqiina kuwa runta sheegaa inuu kamid yahay. ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala, waladiina kuwa ayuu dhi ilaahay yarmuuna ganaya aswaajahum haweenkooda walam yakun lahum aynan u ahaanaynin shuhadaa'u markhaatiyaalo u dhi ilaahay, markhaati ma haystaan weeye laakiin ayaga ayaa arkasaan horuu soo sheegnay. walam yakun lahum aynan u ahaanaynin shuhadaa'u markhaatiyaalo u dhi ilaahay ilaa anfusuhum naftooda mooyaane ayuu dhi ilaahay, ilaa anfusuhum naftooda mooyaane waxaa naftooda ahayn markhaati waxa weeye uma haystaan. fa shahaadatu axadihim u dha ilaahay axadkooda dhaartiisa u dha ilaahay arbacu shahaadaatin dhaaryaalo oo afare weeye oo billaahi alla uu ku dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaa inuu kamid yahay. arbaca shahaadaatina waa la akhriyaa oo markaasi laga dhiga markaasi masbax laga dhigo. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, fa shahaadatu axadihim axadkooda dhaartiisa u dha ilaahay waxaa macnaha diri yeelaya weeye shahaadatu axadihim macnaha waxa weeye dhaaryaalo oo afara weeye. fa shahaadatu axadihim axadkooda dhaartiisa, hadda meeshaan shahaado lafdi shahaadaa la sheegay, asaguna hadda uu saasu u dhahayaa meeshii dhaarta aheeda waxa lafdi shahaada looga cabdiraa la yidhi. waxaa la yidhi afartii markhaatida aheeday bedelkeeda ayay qumaysaa, markaasaa shahaadada saas looga cabiraa la yidhi. haddana lafdigan ay kusoo arooran licaanku lagama bedeli karo, oo lafdu ashadu hadduu axlifu uu ku bedelo waxa weeye ansixi maayo, licaankiisu ma ansaxaayo. haddii arbaca shahaadaatin la yidhahdana waxaa lagu nasbiyaa leeyahy masdar weeye, caamilkuna shahaada weeye markaas. dana oo markaasi sabciya oo ayaa jirta markaas aylan iduna oo markaasi rafcada dataan soo sheegayna weye markaasoo waa khabru mtadaa la yidhi markaas. si kastoo la yidhaahdaba ilaahay wuxuu dhahay, fa shahaadatu axadihim axadkooda dhaartiisa u dha ilaahay arbacu shahaadaatin dhaaryaalo oo afara weeye billaahi alla uu ku dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay. fashahaadatu axadihim marka waxa weeye mubtada waaye arbacu shahaadaatina khabarka yaan ka dhigayna haddii la nasiyo weeye haddii la qasciyaan dhigi lahay haddii waxa weeye la nasiyane masdaray noqonaysaa innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay fiima ramaa bihi zawjat wuxuu zawjadiisa ku ganay oo zinaa weeye. walkhaamisatu marada shanaadne waa inuu maaragtay uu ku dhaartaa ana lacnata allahi ilahay lacnadiisu calayhi korkiisa inay ahaanayso in kaana hadduu ahaaday min alkaadibiina kuwa beenta sheegaaya mid ka mida hadduu ahaaday. walkhaamisata marada shanaadne amase walkhaamisatu dhawaa la yidhahdaa walkhaamisatu qarada oo xabsada walkhaamisatu weeye walkhaamisatu marada shanaadna waxa uu ku dhaaranayaa ana lacnata allahi ilahay lacnadiisu calayhi korkiisa inay ahaanayso in kaana hadduu ahaaday min alkaadibiina kuwa beenta sheegaayo saas ayuu markaasu ku dhaaranayaa. macnaha waxyaabaha kabiri yeelaaya oo markaasi xadulqadabka kabiri yeelaaya naagtaan waxa weeye hadday cunug wada nacanugaas ka anfinaaya ayaa lacaankaana weeye lacaankan ayuu noqonayaa. marka muxuu leeyahay ashhadu billaahi innanii la min asaadiqiina fiimaa ramaytu bihi zawjatii haddii cadhug meeshaa joogane wa ina haada alwalada uu leeyahay laysa minii ayuu leeyahay aniga xaggiga kama ahaani saasuu leeyahay. markaas marka uu afar jeer uu yidhaahdo xaakimku markuu wacdiyo kabacdi ayuu marada shanaad wuxuu leeyahay wa calaya lacnatullaahi in kuntu min alkaadibiina uu leeyahay. markaas waxa weeye xaddi waxay ku jihaysanaysaa haweentii ku jihaysanaysaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walkhaamisatu marada shanaadna wuxuu leeyahay ana lacnata allahi ilahay lacnadiisa ayuu ku dhaaranayaa walkhaamisatu marada shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa ana lacnata allahi ilahay lacnadiisa calayhi korkiisa inay ahaanayso in kaana hadduu ahaaday min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya mid kamid waayahay. marka hadda saasaa la leeyahay haddii masalanba hadda waxaa la yidhi mubtada laga dhigo oo la yidhaahdo waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ila anfusuhum fashahaadatu axadihim alla mubtadaysto khabar waa lasuu qadirahaa la yidhi fashahaadatu axadihim axadkooda dhaartiisa u dhaylaahay arbacu shahaadaatin dhaaryaalo oo afara uu ku dhaarto ina billaahi alla uu ku dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay walkhaamisatu marada shanaadne ana lacnata allahi ilahay lacnadiisu calayhi korkiisa inay tahay oo ku dhaarto in kaana hadduu ahaaday min alkaadibiina kuwa beenta sheegaaya tadfacu canhu xadda alqadab khabar gadaal kasoo daqaday markaas tadfacu canhu waxay ka daaficeysaa xadda alqadabi cayga xaddeediisa daaficeysaa. marka waxa weeye khabarka gadaal laga soo qadiro saasaa fiican iyada laftirkeedu dee khabar waa laysaga dhigi karaa laakiin hadda sidaasay baarakaya culummadu u badan tahay in khabarka gadaal laga soo qadiro fashahaadatu axadihim axadkooda dhaartiisa arbacu shahaadaatin dhaaryaalo afara uu ku dhaarto billaahi alla uu ku dhaarto innahu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay walkhaamisatu marada shanaadne ana lacnata allaahi ilahay lacnadiisa calayhi korkiisa inay taa uu ku dhaarto innahu in kaana hadduu ahaaday meel kaadibiina kuwa beenta sheegaaya tadfacu canhu xadd alqadab xaddulqadabkay ka daaficaysaa. marka intaas hadduu yidhahdo arrintana asay ku jihaysanaysaa ilaahay wuxuu yihi wayatra-u waxaa ka daafacaya canhaa naagtani alcadaaba cadaabka xadduusinadu weeye ila adeeg ku jeysatee oo ku sugnaatay ninkan licaankiisa wayatra-u waxaa ka daafacaya canhaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala zawjadani alcadaaba cadaabka waxaa ka daafacaya maxaa yeele waxaa la yidhi licaanka ninkan kiisaa waxaa ka rakibmaaya xaddi horta inay ka tagto asaga weled hadduu jiro inuu ka go-o xaddii inay maaragtay naagta ku waajibto intaasaa waajibaysaa la yidhi ayada hadday lacaansantana waxaa maaragtay meesha iyadana ka baxaya oo ka daafacmaayo xaddi iyo markaasi waxaa ima ta'biid oo taxriim oo ta'biida oo naagta weligeed ninkaan isu xalaal noqonayni nikaax dambe isugu banaanaanay iyo nikaaxeedii oo fasaxmo weyey asaga waxaa ula jirta markaasi sawaalu firaash weeye, afartaasaa ka rasimaysa weeye, la-aankiisa waxaa ka rasima afar weeye, xaddiyo isaga ka tagta weeye, weed hadda u jiroo ka go-o, firaashkiyo duula, xaddi oo markaasi waxa weeye naarta ku waajib, iyada hadday la-aantantane waxa weeye xaddigaasa tegaysa, waxaa imaanaya taxriim oo mu-abada, waxaa imaanaya nikaax iyo fasaxma ayaa imaanaya, intaasaa iyadana imaanaysa weeye. Markaasuu alla wuxuu yihi wayadra-u waxaa ka daafacaya canha iyada xaggeeda alcadaaba cadaabka, an tashadda inay dhaarataa arbaca shahaadaatin dhaaryaalo oo afara billaahi alla ay ku dhaarataa, innahu isagu ninkaanu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu kamid yahay, fii maa ramahaa bihi waxa uu ku genay oo sina ah inuu been ku sheegaayo. walkhaamisata marada shanaadne waa inay ku dhaarataa ana qallaba allaahi ilaahay caradiisu caliihaa korkeeda inay ahaanayso, in kaana haddou ahaada ninkaanu min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu kamid yahay. ilaahay wuxuu yihi wayatra waxaa ka daafacaya canhaa zawjadan xaggeeda iyagana alcadaabu cadaab, anta shadda inay ku dhaarataa arbaca shahaadaatin dhaaryaalo oo afara billaahi alla ay ku dhaarataa, innahu isagu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu kamid yahay. maxay leedahay iyaduna ashaddu billaahi innahu la min alkaadibiina fii maa ramaanii bihi min alzina, ay leedahay afar jeer markay tiraahdo xaakimkuna uu wacdiyo oo yidhaahdo midkiinaa been sheegaya mid tawbe keenaa maydan ku jiraa, dhaartaanu meel cidlaa dhici mayse, ayay waxay leedahay wa calaya qallaba allaahi in kaana min asaadiqiina, ay leedahay. markaa dee saas la yidhaahda meeshaa lagu kala taga weeye waqay uun balaai raacaysaa, saas ayay markaasay noqonaysaa. marka waxa weeye lacaanki isagana axkaamtiisi sidaas ayuu noqonayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walowlaa fadlu llaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateen calaykum korkiina allow idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateen alla idin asturay iyo wa ana allaaha alle tawaabun aliifow ba aqbaliba inuu yahay mooyaane oo ilaahay toobada uu ka aqbalaayo taas iyo kayrkeedaba xakiimun alli falkuuba alle inuu yahay ma ahaateene jaawilow maxduuf weeye la bayana alxaqa fii dalika xaqa ayuu caday lahay arrinkaas weeye cuquubo ayuuna kusoo dedejilaya qofki mutaysa dembiga. marka hadda dadkan waxa lagu asturaayo oo dhaartaas loogu sameeyey ilaahay subxaanahu watacaala ciddi dembiga gata waa ogyahay. marka haddaan fadli ilaahay jiri lahayn iyo naxariis alle oo alla wax asturi lahayn iyo alla hadduusan ahayn tawaab oo xakiim hadduusan ahaa lahayn xaquu caday lahay ilaahay cuquubana wuxuu kusoo dedejilaya qofkii dembigaas galay. markaasuu dhahay alle walowlaa fadlullahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena calaykum korkiina alla idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateene iyo wa ana allaha alle tawaabun alli tawba aqbali badan inuu yahay ma ahaateene xakiimun alli falsuuban inuu yahay ma ahaateene la bayana alxaqa yaa wilowsuu qadir xaqa u caday lahay fii dalika weeye. oo labadaas qof oo oo lacaanta maaya qofkii dambiile ah ayuu ilaahay caday lahay cuquubadan waa usoo dedeji lahay, laakiin meesha fadli ilaahay yaa ku jira weeye. ina aladiina kuwa jaa-uu la yimaadeen ou dha ilaahay bilifki ifkiga la yimaadeen ou ilaahay been abuur ifkigu waa aswa ulkadi baa la yihi. ina aladiina kuwa jaa-uu la yimaadeen ou dha ilaahay bilifki ifkiga la yimaadeen been abuurka ou dha ilaahay cusbatun jamaaco weeye ou dha ilaahay oo minkum idinka idinka mid ah cusbatun jamaaco weeye ou dha ilaahay subxaanahu watacaala oo minkum idinka idinka mid ah ou dha ilaahay waa jamaca idinkamida idinkamida ud ilaahay laa taxsabuuhu ha u malayna ud ilaahay subxaanahu watacaala sharan shar lakum idinka inuu idin yahay dadka lagu been abuuranayo bal huwa kaasi ud ilaahay khayrun khayr ayuu lakum idinka idin yahay ilaaha idinka ajir siinaayo weeye. aayaddan hadda intaanan u gelin macnaheeda waxaa loogaga waramayaa ifkigii sayidatina caaisha lagu sameeyey oo waxa weeye waqtigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam duulaanka uu aaday taariikh oo siiro aada iyo aada u dheer oo hadda aanan ka gaari karaynin oo iyadoo cashar kaamilaba ka badan ayay iska leedahay, laakiin waxaa dhigaaya saxiixu bukhaariga iyo kutubta laga soo gaadiyey ayaa dhigaaya ifkiga caa'isho waa mashhuuro waa la yaqaanaa. aayadahana ilaahay subxaanahu watacaala waa ku caddaynayaa. marka waxa weeye waxaa loogaga waramayaa ifkigii waxa weeye umunaa caa'isha lagu sameeyey oo zinada lagula been abuurtay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu ka sheegayaa. xadiis dheer oo caaisha igaga warantana waa jiraa weeye, xadiiskaasaana marka qofki markaasi bayaan dheeraada doonaya ayuu markaasi kasii baarayaa. in aladiina kuwa jaa-uu la yimaadeen u ilaahay marka bilifki been abuurtay waa aswa-ul kadib weye, dadka caaisha ku been abuurtay radi allahu canha weeye, oo umulmu'miniina weeye, cusbatun jamaaca weye u dhahay ilahi subxaanahu watacaala oo minkum idinka idinka mida weeye. umuna caaisha waxa weeye waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam caaisha waa guursadaa la yidhi, markuu ku guursaday ayadoo lix sana jirtaa la yidhi, todobana waa la sheegay laakiin lixaa loo badan yahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa u dhiftay baa la yidhi, oo markaasi uu guri geystay madiine ayuu ku guri geystay ayadoo sagaal sano jirta, isagoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii khaswadii beder uu kasoo noqday ay tahay, sida ahlu siir oo dhan isku waafaqsan yahay culamaa alislaam. waxaana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday ayadoo 18 sano jirta. qoladaas marka ilaahay wuxuu yihi jamaaca idinka idinka mida weeye, jamaaca min almu'miniin weeye, cusbada waxaa layidhaha 20 laga bilaabo ilaa 4 sana la yidhi. marka sidaas ayaa maaragtay yaa layidhaha, inkastoo hadda dadkaanu intaas ay ka yaraayeen. marka caaisha waxay tiri waxay ahaayeen xasan ibnu saabit iyo maaragtay cabdullaahi uwey bnu salool oo isagu arrinta ka dambeeyey, iyo masdax ninka la yidhaahdo oo isaguna la dhihi jiray masdax ibnu asaasata la dhihi jiray, iyo waxa weeye xamna binti jaxsi oo la dhalatay saynawe binti jaxsi walaasheed aheyd. dadkaasay ahaayeen isi dadkaas ay ahaayeen ay tiri caaisha waayahay xamna marka waxaa qabay iyadunay sawjadiisa ehdaale dalxasa ibnu cubaydillaahi saxaabiga jaliilkaa weeye. marka hadda ninkaas munaafiqa ayaa arrintaas sheegay, arrintii markuu sheegana dadku waxa weeye waa qalbigiisa dad ay wax ka gareen oo dhibaato weyn ay kasoo gaartay iyagana. marka alla wuxuu dhahay laa taxsabuuha ama laa taxsibuuha ha u malayna u dha ilaahay ayuha almu'minuun weeye hayra alcusba, mu'miniinta marka waxa weeye lagu been abuuranaayo oo kuwaas been abuurka samayha aanan ahayn weeye. laa taxsi saran lakum ulilaahi, wax hadda lala kadaabaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waaye oo caaisho qabay, iyo sayidina abuubakar oo caaisho dhalay, iyo caaisho iyo safwaan saxaabigii jaliilka ahay oo lagula been abuurtay weeye. haddii hadda laga sheekay isagoo aada iyo aaday u dheer tahay arrintan, markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaswada la yidhaha bani mustalaq uu kasoo noqonayay ayay aheeday, ayaa amuuro badan oo maaragtay dhibaato badan ayay halkaasi ka dhaceen. marka hadda waxa weeye cashar oo tooska in loo gala mooyaane tiradaas aada iyo aada u dheerta, laakiin kutubu siirna waad ka maqlaysaan, axaadiistana haddii ilaahay yidhaha waa lagu sheegi doonaa. bala ayuu dhe ilaahi huwa kaasu khayrun lakum, mid idin khayr weeye in laydinku been abuurto, khayray idinka udh ilaahay, ilaahay idinka ajir siinaayo. daraacada caaisha inay arrintaas gabeli tahayna ilaahay yaa daahiri doona, iyo qofki markaasi lagula been abuurto saxaabiga jaliilka la yidhaha safwaan la yidhahda ah. maxaa yeele waxyar hadda addaan ka sheegno waxay tiri caaisho kuntu maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga micigiisa ayaan ahayay tiri fatwo duulaan dhexdiisa markii xijaabka lasoo dejiyo kabacdi. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka ayuu soo dhammaystiray, markaasuu soo laabtay madiine ayuu isoo dhawaaday. markii madiine loo soo dhawaaday ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen wuxuu dhahay waa la soconayaa, waan socdayay tiri anigu waxaana aaday qallaaulxaajaan u baxayay tiri. markaan qallaaulxaajada aan ka soo laabtay ayaan waxaan soo qaabilay tiri meesha raxligayga ahayd oo heeryadu ay ii yiileen. markaan soo qaabilay waxaa iga lumay tiri oo iga go-ay shay ay xireeday oo amba kuulahay ama maaragtay waxyaabaha weynku ay xishaan oo weliba ay soo caariyeysata weeye. marka waan laabtay tiri anigoo raadinaya. markaas waxaa haweenka ay geli jireen waxaa la yidhaha howdad oo socsof la dhihi jiray oo markaasi waxa weeye saab camala, markaasi haweenku ina galana owfa lagu saari jiray. marka nimankii markaasi raraayay tiri howdajkayga markii hala guuro la yidhaha aniganaan duurka ku maqanay inaan ku jiro ayay umalayhayeen, markaasay awrkay awrkaygii saarin tiri ayagoo u malaynaayo inaan ku dhex jiro. hadda dadka waxay isdhihi karaan say ku garan waayeen, waxay tiri haweenku waktigaas aada iyo aaday khafiif u ahaayeen oo jirkoodu khafiif u ahaayo caatay ahaayeen, maxaa yeele inamaa yaakulna alxulqata ayay tiri waxay cuni jireen haweenku dacaam yar ayay cuni jireen. maxaa yeele dadku waxa ay ku buuranayeen ku waaweyn yihiin, haweenku waa weynaadeen, waxa badanay cunaayeen raashinka badan weeye. marka waxaan helay tiri cabdigaygii fuusha iga luntaan helay, markaasaan imiday tiri, marka dadkii ay socdeen markaasaan meeshii ayaan fadhiistay, kolkii waxa weeye owlkii la kixiyo meeshii laga kixiyo markaan arkay, anigoo isdhahaya markii lagu jabo dib ayaa lagu soo laaban doonaa, kolkaasaan meeshi kuur day tiri. Safwaan ninka la yidhaahda awrta macnaha ee bata safarka gadaashiisau ninkaas uu fariisto jiraali, isagoo dadka wax ka lumay iyo wax gadaal dhibaato oo soo socda gadaal ka ilaalinaayo, marka waraa algeysha u ahayay tiri, kolkaas ayuu waxa weeye anoo meeshi jiifa ayuu ugu yimiday tiri. Aakhuliley ma aysa marka wuxuu arkay tiri insaan madowgiisa oo hurdaaya, markaasuu aqoonsada marka way aqoonsay tiri, wuxuuna arki jiray tiri xijaabka hortiisa. markaasaan waxaan kusoo baraarugay isagoo dhahayo inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun, marka uu aqoonsaday. xasharkeena dabaanta ku dhamaystiraynaa qisadaas, xasharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.